To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 15 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Śmierć. No nie wiem, no mam zawsze wątpliwości, ale dobrze, wypadło, żeby przeczytać tym razem, bo już kilkukrotnie od państwa taką informację otrzymałem właśnie przy tym nagraniu, a dziś od pana Jacka z Krakowa bardzo serdecznie dziękuję i za to pana, panie Budziku, kochamy za ten dystans do siebie. No niech będzie, no już dobrze, no już bardzo dziękuję Budzikom śmierć. No i tu też pani Kaja się pojawiła w zacnym gronie. 5 minut po godzinie 5, witamy państwa, szczególnie w poniedziałek, tak właśnie to Budzikom śmierć, kiedy to między innymi, tak jak od kilku z państwa otrzymałem informację, no człowiek czuje się tak, jakby w ogóle nie położył się spać. Skąd my to znamy? No też, no jakoś tak dzielimy ten budzikowy los. Ale witamy w poniedziałek, 15 maja przed nami, dziś 135 dzień tego roku, a nie się obejrzeliśmy, a słońce wzeszło i to 18 minut przed godziną 5, no w tych rejonach, gdzie oczywiście niepochmurno i deszczowo, a za oknem na Myśliwieckiej, no. Chciał poszukać jakiejś chmurki, trudno będzie. Słońce zajdzie po godzinie 20, a dzień potrwa prawie 16 godzin. Już się zaczął ten poranny spektakl, więc i wszystkiego dobrego życzymy słońca. No niezmiennie, słońca bez końca, jak to się utarło już mówić. Imieniny dziś Nadziei, Izydora i oczywiście, jako że dziś 15 maja, Zofii. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Pan synoptyk za chwilkę. Na pocieszenie tym wszystkim, u których z samego rana pochmurno, deszczowo czy leje. 100 lat na świat ktoś dał na słodki balon wiatr. Więc 100 balonów może mieć. 100 lat na czas przez świat, cały w dzień przed krach. Niedostatecznie słaba płeć. Teraz to już linia dzienna. 9 minut po 5. zachodu napływa ciepłe i wilgotne powietrze polarnomorskie i ono to przyniesie przelotne opady, choć w wielu miejscach pogodnie, słonecznie, no ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i właśnie przelotnie padać. Prócz tego możliwe także burze. Przez cały dzień pogodnie, za to na południowym wschodzie. Wiatr słaby, zmienny, no a w czasie burz wiatr porywisty. Do 65 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, choć będzie się wahać, no i w związku z tym, że temperatura. Pan synoptyk dziś optymistycznie daje od 18 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, 20 w centrum, do 22 na Kujawach i Lubelszczyźnie. Zazwyczaj jak mówimy od 18 do 22, ta formułka brzmiałaby temperatura wyrównana. Ale takie wyrównania to my lubimy, prawda? Za te pierwsze dni maja chyba należą się uściski dla pana synoptyka. Kto jest za, ręka do góry? Nie widzę. A nie, jest, to dobrze. Kto jest przy... A nie, to może lepiej przeciw, nie. Na razie chyba stęsknieni słońcem i taką, jak na maj, odpowiednią temperaturą. Dziękujemy panu synoptykowi za wyrozumiałość. 11 minut po... A jeszcze ktoś się wyrwał, tam ręka do góry. Dobrze, dobrze. 11 minut po godzinie 5. Standing outside, drinking cold night alone, alone. Why this beauteous cold road? Why this clearest touch dirty? Am I bad? Am I bad? Am I bad? Am I bad? You told i rozpoczynamy nowy dzień i rozpoczynamy także od zapowiedzi tego, co dziś przed nami w kraju i za granicą. Bezpieczeństwo i współpraca regionalna będą głównymi tematami dzisiejszej wizyty prezydenta Łotwy w Polsce. Z kolei przed maturzystami kolejny tydzień zmagań z egzaminami. O 9:00 rozpoczyna się egzamin z historii, po południu po 14:00 z historii sztuki. Przypomnijmy, obowiązkowo maturzysta musi podejść do egzaminów z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Każdy musi wybrać też przedmiot dodatkowy, który zdaje się tylko na poziomie rozszerzonym. Do tego abiturienci obowiązkowo muszą podejść do dwóch egzaminów ustnych z języka polskiego oraz tego samego języka obcego, który wybrali w części pisemnej. No to tak dla przypomnienia tym wszystkim, którzy być może jakoś nie są na bieżąco z egzaminami maturalnymi, gdzieś być może w rodzinie nie mają maturzysty, to tak przypominamy i dodajmy także, to już wszystkim myślę na pocieszenie, że koniec matur 26 maja, a wyniki poznamy 30 czerwca. Pracownicy Inspekcji Transportu Drogowego rozpoczynają tygodniowy protest. Przewodniczący Związku Zawodowego ITD wyjaśnia, że będzie to protest włoski, polegający na bardzo wnikliwym dokonywaniu przeglądów. Grupa wykładowców i żołnierzy z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu wyruszy już za niespełna 3 godziny w rajd motocyklowy na Monte Cassino. Jego uczestnicy chcą wziąć tam udział w obchodach 73. rocznicy bitwy wygranej przez polskich żołnierzy. Zamierzają także złożyć kwiaty na grobach Polaków na cmentarzach wojennych w Bolonii i Loreto. Dziś obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin z inicjatywy ONZ, a służy zwróceniu uwagi na szczególną rolę rodziny w życiu społecznym. Propaguje także politykę prorodzinną i uwrażliwia na problemy, z którymi muszą mierzyć się członkowie tej, jak to się dawniej mawiało, podstawowej komórki czy wspólnoty społecznej. Z zagranicy nowego prezydenta Francji od dziś pierwszego dnia urzędowania czekają intensywne prace i wyjazdy. W planach Emmanuel Macron są sprawy zarówno dotyczące problemów wewnętrznych, jak i polityki zagranicznej, a dziś właśnie Emmanuel Macron ma nominować premiera. Parlament Europejski podczas rozpoczynającej się dziś sesji plenarnej w Strasburgu omówi m.in. negocjacje w sprawie Brexitu. Ponadto europosłowie zajmą stanowisko w sprawie relokacji uchodźców, a na forum parlamentu wystąpi sekretarz generalny ONZ. Problemy na wschodzie Europy i w Afryce to tematy dzisiejszego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Szefowie dyplomacji 28 krajów mają też rozmawiać na temat globalnej strategii Unii dotyczącej głównie bezpieczeństwa i obrony. W Mińsku odbędzie się kolejne spotkanie grupy kontaktowej do spraw uregulowania sytuacji na południowym wschodzie Ukrainy. W Pekinie zakończy się dwudniowe międzynarodowe forum pasa i szlaku. Przypomnijmy, uczestniczy w nim polska premier, a Sąd Konstytucyjny Republiki Południowej Afryki rozpatrzy wniosek opozycji o umożliwienie przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wotum nieufności dla prezydenta Jacoba Zumy. Palestyńczycy obchodzą dziś dzień katastrofy Nakba, jak nazywają utworzenie państwa Izrael w 1948 roku. A w domu aukcyjnym Christie's w Nowym Jorku zostanie wystawiony na aukcję obraz Pabla Picassa, siedząca kobieta w niebieskiej sukni. Zdaniem ekspertów obraz może osiągnąć cenę nawet, uwaga, 50 milionów dolarów. No, gdyby państwo mieli tak możliwość, Pablo Picasso, siedząca kobieta w niebieskiej sukni, 50 milionów dolarów, no to w Nowym Jorku, na aukcji, w domu aukcyjnym Christie's. Z pewnością wiele z informacji, które zapowiadamy, pojawią się w szerszym kontekście, także w niektórych audycjach Trójki, także w serwisach informacyjnych, no a ten najbliższy serwis już o godzinie 6. Tymczasem na budziku 17 po 5. Szelest prasy przy porannym koncercie ptasim. Bardzo proszę, to już za chwilkę. Jutro wstanie słońce, a ja razem z nim wezmę się za siebie, wezmę z całych sił na pewno. Zamiast iść do knajpy, w góry ruszyć chcę. Żadnych hamburgerów, tort nie skusi mnie na pewno. Nawet jeśli z planów tych jutro nie zostanie nic, będziesz przy mnie, a przy tobie ja na bank, na bank. Na pewno. Już najwyższy czas na pewno. Siądę przy pianinie i poszukam z nim zagubionych dźwięków i straconych chwil na pewno. Nawet jeśli planów tych jutro nie zostanie nic, przy tobie ja. Na bank, na bank, na bank. Harmonii z Bachem spotkam się na pewno. Generalnie remont zrobię w głowie swej. Wybiorę charakter, wyprostuję grzbiet na pewno. Nawet jeśli planów tych jutro nie zostanie nic. Będziesz przy mnie, a przy tobie ja. Na bank, na bank, o, na bank. Na pewno, na pewno. Przeglądam prasę i wybrałem trzy tematy z trzech tytułów specjalnie dla Państwa teraz, 21 minut po godzinie 5. No a zaczniemy z Pulsu Biznesu, o tym, że wpływy do budżetu państwa z podatku VAT w pierwszych czterech miesiącach tego roku wyniosły ponad 56 miliardów 800 milionów złotych, to 1/3 więcej niż przed rokiem. No jak podsumowuje Puls Biznesu, kwota ta stanowi prawie 40% tegorocznych planów dochodów z VAT-u. Według założeń Ministerstwa Finansów do kasy państwa ma w tym roku wpłynąć 143,5 miliarda złotych właśnie z podatku VAT. Wzrost wpływów z VAT-u i o tym dziś Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że wzrosła liczba śmiertelnych wypadków na polskich drogach. Przyczyną wzrostu ich liczby była nadmierna prędkość i, uwaga, likwidacja części fotoradarów. Liczba wypadków z udziałem pieszych nie zmieniła się. Dane są alarmujące, bo doszło do przełamania wieloletniej tendencji. Od 2011 roku liczba zabitych na polskich drogach regularnie spadała. Podobnie było z liczbą ciężko rannych. No dlaczego rok 2016 był tak zły? Zastanawia się Rzeczpospolita. I sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który przygotował rządowy raport, przedstawia trzy główne powody. Wyłączenie 1 stycznia 2016 roku około 400 fotoradarów wykorzystywanych przez samorządy. Znacznie częstszy wybór przez nas Polaków miejsc letniego wypoczynku na terenie kraju oraz stosunkowo korzystne ceny paliw. Ale głównym powodem było prawdopodobnie odebranie fotoradarów samorządom, wskazuje dziś Rzeczpospolita. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że liczba miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych ma wzrosnąć do 2020 roku o ponad 100%. Rządowy plan zwiększa wydatki na opiekę nad dziećmi do 3 lat. Może dać około 15 tysięcy miejsc pracy w tym sektorze do 2020 roku. Z jednej strony resort pracy planuje dofinansowanie tworzenia takich miejsc jak żłobki, kluby dziecięce czy dzienni opiekunowie aż o 350 milionów złotych rocznie. Z drugiej chce poluzowania standardów, tak by było łatwiej je zakładać. A w efekcie liczba miejsc dla dzieci w tego typu placówkach ma wzrosnąć ze 100 tysięcy obecnie aż do 230 tysięcy w rzeczonym 2020 roku, a w ciągu najbliższych 10 lat do 254. Do tego potrzebna będzie odpowiednia większa liczba opiekunów. To zauważa także dziennik i odpowiednie wyliczenia również na ten temat publikuje w dzisiejszym wydaniu na swoich łamach. Tyle z prasy na teraz. Trzy tematy, trzy tytuły, a więcej z prasy w porannej audycji już za godzinę pierwsze strony gazet. Tymczasem 24 minuty po 5. Goodbye, bye, love. I'm 27,5 minuty po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii, składając najlepsze życzenia. Przede wszystkim należałoby powiedzieć chyba smacznego wszystkim, którzy przy śniadaniu, ale nie tylko, zawężmy to grono z tymi serdecznościami do tych wszystkich, którzy właśnie teraz przy śniadaniu z płatkami kukurydzianymi. A dlaczego akurat takie życzenia? No za chwilkę się to wyjaśni. Wcześniej wyjaśniamy, co już wydarzyło się 15 maja. I tak w 1891 roku urodził się Michał Bułhakow, rosyjski pisarz, autor m.in. Mistrza i Małgorzaty. Także pamiętamy jego dzieło Biała Gwardia. On to urodził się 126 lat temu. 103 lata temu urodził się Tenzing Norgay, nepalski szerpa. Przypomnijmy, że 29 maja 1953 roku wraz z Nowozelandczykiem Sir Edmundem Hillarym wszedł na Mount Everest. Tenzing Norgay zmarł 9 maja 1986 roku. 99 lat temu uruchomiono pocztową łączność lotniczą między Nowym Jorkiem a Waszyngtonem. Znaczek pocztowy na list lotniczy kosztował wówczas 24 centy. To było 99 lat temu. Również 99 lat temu, w 1918 roku zakończyła się wojna domowa w Finlandii, a 61 lat temu Stanisław Królak jako pierwszy Polak wygrał wyścig pokoju. Zmarł 31 maja 2009 roku. No i co z tymi płatkami? No w 1896 roku, 121 lat temu, opatentowano właśnie płatki kukurydziane. Smacznego. A muzyczne kalendarium rozpoczynamy od Uriah Heep, a to dlatego, że Gary Zane, basista formacji, urodził się 69 lat temu. Zmarł w 1975 roku. Jeszcze troszeczkę pan Artur, wielki miłośnik grupy i twórczości Uriah Heep, informuje, jeszcze troszeczkę i będziemy mogli rozpocząć ten mój wymarzony miesiąc od ulubionego utworu. Tak, pamiętamy. Także no, może taką nieformalną tradycję, nie wiem, od kilku lat trwającą, że właśnie lipiec rozpoczynamy, szczególnie właśnie od tego nagrania July Morning, z wielką przyjemnością właśnie wracając do fantastycznej twórczości Uriah Heep. Pozdrawiamy wszystkich fanów. Rozpoczęliśmy od nagrania Easy Living. To na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy za chwilę. Teraz 5:30 i prognoza pogody.

to fight to save the big time. Take me on a roller coaster. You're so chic to the revel of we. Ladies of the mountain streamline. Midnight blue casino floors. Dance the cha-cha through to sunrise. Opens up exclusive doors for now. Just like the moonbows look the same. So me and you, just we two, got to search for something new. Roxy Music w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. 126. No i pamiętamy także o tym, że brytyjski muzyk Mike Oldfield kończy 64 lata. Wszystkiego dobrego. Caught in.

To jeszcze tak nawiązaniu do polskiego topu wszechczasów. Fantastyczne nagranie. Tylko tak państwa prosiłem, życzliwie podpowiadałem, a tu proszę, jak na rozkaz, natychmiast. Volume max. Breakout się rozumie się. Za 11 minut szósta. Sygnały od państwa. Dziś nic o Finlandii, nic. No, Szwajcaria doznała w Paryżu porażki z Finlandią. Właśnie 2-3 w meczu grupy B Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie, które odbywają się we Francji i w Niemczech. Szwajcaria, Finlandia w hokeju 2-3 po dogrywce. No jest Finlandia. No, za oknem? No nie, to już wiosna i maj. Piątek, chciałoby się powiedzieć, no ale to jeszcze troszeczkę. Poniedziałek, 15 maja przed nami. Dziś imieniny Nadziei, Izydora i oczywiście Zofii. Wszystkiego dobrego. Odebrałam wychowanie całkiem niezłe. Umiem się zachować, gadam też sensy. Inteligencją nie dam się zbić z pompa łyku. Nowy budzik. Co mam powiedzieć, gdy zapytają jej rodzice, że siedzę na ławce przy piwie i trawce?

godzina za godziną. Siedzimy sami i popijamy wino. Za oknem nuda i nic nie kusi. Nic się nie dzieje, bo dziać się nie musi.